Na. Szia! Na, széles anyám, na mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, tájban vagyok, jó melegem van, még sötét van. Na, akkor még jó, hogyha meleg van bent, nem? Aha, jó, meleg van az ágyomba. Szobában nincs meleg. Ja, hát azt tudom. Ez nem meleg, szóval kihűlik. Én meg az este olyan fűszagot éreztem, mondom az atyának, nézd már, mi a fenéz, gyere, mert mondom, nézd, mit ír van ilyen fűszag. Már totál hideg a kályhár, meg anya minnyi, akkor mi a faszon túl lehet egy fűszag? Akkor? Megnézte, kiment, megnézte a mi a csodát is, tudod, a kéményt is, azt mondta, nem is füstöl, totál hideg már kályha is, de fűszagot éreztem, de mi a fene volt, nem tudom. Lehet, hogy valaki tüzetként a szomszédoknál, akkor füstbe ment a babakon. Gondolod? Hát, valahogy úgy nekünk is, hogy olyan, hogy hívják, hogy... Olyan fűszag volt. Tehát a búzsú gázzál fűt, anya, emezik meg hőenergiával, csak az a szar van állandóan bekapcsolva. Tehát ami nagyon jó az én ablakom, meg minden úgy hallatszik, hogy úgy az a, mi a csoda, kerepöl kint. Tehát az a légkondi van nyafatban. Hát, mondom, borzasztó, mi? Na mindegy, de nem volt semmi. Csak az Istennek füstdag volt. Hát, de hát, na, hogyha elalszik a tűznél minden, nem még, akkor már aztán nem nagyon lekkal a nagy füstdag legyen, nem? Nem, nem, hát. Hát azért. És mesélj, anyukám. Hogyha kéményse füstöt, akkor már nem volt semmi, hogy hívják. Hát nem, nem volt semmi, hogy füstöt volna. Na, majd jön édesapád, akkor kellek azt. Motyogok. Kezdesz neki, mi? Ha jó, van, levesz fűtészét, de más nem főző, vagy főző mást is. Hát nem főző, kompótot. Kompótot. Meg azt mondtad, hogy azt a francia salátát majd. De az csak úgy kör, mikor forra a víz, akkor csak beledobod, az kész. És belerakod, vagy hogy mondjam már. De ilyes, mint hogy nem sütkérező, nem csinálsz krémes, nem csinálsz mi a csodát, nem? Nem. Nem csinálsz ezt a külön, hát abban a húsból, ha veszi is ki nekik, de hát szerintem nem lesz, nem ez, akkor jó lesz, nem? Vagy hát hogyan? A kóbásszal vagy a hús, viszontorosszal van hús is. Csak ja, azt nem az alárni be akarom, meg, nem alárni be akarom, meg sütni, hanem úgy kiégülni akarom, mert akkor az úgysem, hogy hívják, hogy lesz a szaftos sinom, hogyha... Én azt hittem, hogy csak egy tökös gabonyica meg lesz, mi a csoda? Te akkor még akarsz disznótorost is sütni nekik? Hát a disznótorost azt mindenféleképpen akartam csinálni. Hát azt nekem nem mondtad. Hogy azt is akarsz. Én meg jaj, iparkodok, hogy jaj, meg legyen a tökös, mire jönnek, tehát akkor nem olyan vészes. Ha úgyis te csinálod, nem lesz. Nem, hát csak nyugodtan. Én azt hittem, hogy csak levesz, és még a tökös, az be van fejezve. Jó. Úgy csésztek olyan sokat már a főleg, a flóra, nem? Hát ez majd finomkodik, de hát mindig csinálják, hogy akarják. Én olyan nagyon nem, hogy kivártalom magamat, öröm magamat, hát ezekben, ami disznótorosban is, meg ötígyában nincs semmi, tehát a nyugodtan lehet. Ahol különlegesen nem érőgetek a részére. Ja. Jó. Mondjál még valamit, mamikám. Meg ezt a 24 órát, amit itt lehúznak, kibírja, ha egy falatot sem lettek. Az biztos. Hát meglepett azért, hogy még kérták ez itt a Núrinak a Dórinak a mi a csoda? Szilvid. Mert? Nem lepődtél meg rajta? Hát meglepődtem rajta, mert már az van, hogy mindig azt hajtogatták, na virágosodik a pap. Hogy ez még fiatalok, fiatalok. Ezt gondolták magukat. Meggondolták magukat. Hát biztos az Irmának is elege volt, hogy mindig szaladgál a Szilvi, hát akkor majd többet lesz otthon, nem? Hát igen. már még a jősszel vagy, hogy csinálgatták a Szilvinak a szobáját, meg rendezgették, nyitorozták, úgyhogy. Várható volt, mi? Hogy majd lesz valami. Megjöttek, tata. Megjött a tatikám is, na hát. Mindjárt meg kell neki adni ahhoz. Igen, frissult a tatikám, és? Hogy volt? Fáztál éjszaka? Jót aludtál? Fáztam, bizony, fáztam. De mindig fázó éjszaka? Hát mi van veled? Hát hideg van. Hát hideg van, de hát betakaródzat, akkor nem fáz. Még az ágyban vagy legalább? Nem, már főkeltem. 15 óra. Hát 6 óra van már. De még 5-kor főkelté. Nem, most nem keltem olyan korán, nem. Most nem keltem korán. Most későbben kártam föl, most kártam föl. Hát. Így van. Mondjál valamit, édesanyám, még. Mit mondjak? Tépasszony főkert mond. Hát most már majd én is kerekedtek. Uh-huh. Tegyem le azt, akkor majd hívlak még, jó? Jó. Na, szédesanyám, akkor... Igen, fiam. Igen.